أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün yine Allahu Azze ve Celle bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Az kişi de olsak Allah'a hamdolsun diyoruz ve madem ki yan yana geldik, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde buyurduğu gibi Müslümanlar yan yana gelir, bir meclis ortamı oluştururlar ve oradan Allah'ı zikretmeden, Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden eğer dağılır iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılanlara benzerler. Onun için Müslümanlar, inananlar, özellikle tevhidi anladığını, kavradığını söyleyen kimseler yan yana geldiklerinde mutlaka Allah'ın dini ile alakalı kısa da olsa bir şeylerden bahsetmeleri herhalde güzel bir şey olur. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz hadiste de anlatıldığı gibi Allah'ı zikretmeden dağılan o topluluk tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Onun için bugün onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi ve sürekli anlattığımız gibi bir amelin makbul bir amel olabilmesi için kendisinde iki şartı yan yana getirmesi gerekir. Bir amelin Allah indinde makbul bir amel olabilmesi için, makbul bir ibadet diğer bir ifadeyle olabilmesi için iki şartı yan yana kendisinde bulundurması gerekir. Bu şartlardan bir tanesi, ihlaslı ve samimi bir şekilde Allah için yapılması. İkincisi ise bildiğiniz gibi sünnete uygun olmasıdır. Birincisi ihlas ve samimiyetle yapılması, Allah için yapılması. İkincisi o amelin sünnete uygun olmasıdır. Bunun ikisi yan yana olmadığı müddetçe kesinlikle o ibadet kabul olmaz. İhlaslı olur, samimi olur, Allah için olur ama sünnete uygun olmazsa kesinlikle bu kabul görmez. Bunun tam tersi, sünnete uygun amel olur, Resulullah'ın tarifi şekli üzere olur diğer bir ifadeyle. Ama ihlas olmazsa olmaz. İhlas olur. Amel düzgün olmazsa olmaz. Amel düzgün olur. İhlas olmazsa gene olmaz. Mutlaka ikisi yan yana olması gerekir. Bunun altını çizmemiz gerekir. Bunu aslında defalarca anlatmışızdır. Biz inşallah bu sohbetimizde birinci şart ihlastan bahsedeceğiz. Bunu dile getireceğiz. Onun ameller üzerindeki değerinden, etkisinden bahsedeceğiz. Allah'tan kendim için güzel anlatabilme kudreti ve kuvveti, sizler için de güzel bir anlayış niyaz ediyorum. İhlas değerli arkadaşlarım, kalpteki niyetin, riya, gösteriş ve kendini beğenmek gibi kusurlardan arınmış olması demektir. Altını çizip kafamıza yazacağımız husus burasıdır. İhlas, kalpteki, kalbimizdeki niyetin riyadan, gösterişten, kendimizi beğenmek gibi kusurlardan arınması hali demektir. İhlas, amellerin arınmasında, temizlenmesinde ve kabulünde birinci şartı oluşturan Allahu Azze ve Celle'nin sevdiği ve razı olduğu kalbin amelidir. Kalbin amelidir. Onsuz hiçbir amel, biraz önce de ifade ettik, Allah katında değerli olmaz. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki Rabbimizin Kerim kitabında sık sık bahsetmiş olduğu salih amel, güzel amelden kasıt işte budur. Yani Kur'an'ı okursanız sürekli salih amelden bahseder. Güzel amelden bahseder. Güzel amel, salih amel, işte burada Allah Azze ve Celle'nin bahsini etmiş olduğu, sadece ve sadece kendi rızası için, talep için, kendi rızasını talep için ortaya konulan şeydir. Güzel salih amel budur. Allahu Azze ve Celle Mülk Suresi ayet 2 orada şöyle buyuruyor: O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı diyor. O Allah hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı. Yani insanlar ne şekilde olursa olsun amel işlemeleri için yaratılmamışlar. İfadeye dikkat ederseniz İbn Kesir'in de tefsirinde bahsettiği gibi ne şekilde olursa olsun amel işlesinler diye değil veya daha çok çok amel işlesinler diye dedi. Bundan bahsetmiyor bak. Daha güzel amelden bahsediyor. Daha güzel amelden bahsediyor. Ve İbn Kesir buraya işaretle Fudayl İbn İyad'dan bir rivayet getiriyor. Diyor ki Fudayl İbn İyad, o hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı ayeti celilesini tefsir ederken diyor ki en güzel amel halis ve doğru olan. Soru soruldu, dediler ki halis olması, doğru olması ne demektir? Buyurdular ki bir amelin kabulü için iki şart gerekir. Birincisi Allah için ihlaslı olması, ikincisi ise diyor sünnete uygun olmasıdır. İşte amelin halis ve doğru olanı budur diyor. Fudayl İbn İyaz, bildiği gibi bu çok önemli bir şahsiyettir ve ehli hadistir. Burada bu ayetin tefsirini yaparken yani Allah Azze ve Celle'nin güzel amelden kastının ne olduğunu ortaya koyuyor bu ifadeler. Onun rızasını kazanmak için ihlaslı ve sünnete uygun olması gerekir. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, insan ne kadar amel işlerse işlesin veya o ameli ne kadar sünnete uygun olursa olsun, o amellerdeki kastı, niyeti, ciddiyeti Allah için olmadığı sürece o amel kesinlikle salih amel olarak kabul edilmez. O amel salih amel olarak kabul edilmez. Hatırlarsınız Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: şüphesiz ki ameller niyetlere göre karşılık bulur. Bu hadisi hatırlarsınız. Bu hadis Buhari ve Müslim'de zikredilen bir hadistir. Şüphesiz ki diyor ameller niyetlere göre karşılık görür. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin niyeti Allah ve Resulüne ise o kimsenin, kimin hicreti Allah ve Resulüne ise o kimse Allah'a ve Resulüne hicret etmiştir. Kimin de niyeti diyor dünyalık bir menfaat veya kendisinden önce gitmiş bir kadına ulaşmaksa onun hicreti de onadır. Hadis Buhari Müslim'de geçiyor. Şimdi bu hadisi şerifi biliyorsunuz. Bunun vurut sebebi Muhacir Ümmül Kays diye bilinen bir kimseden dolayıdır. Ki zaten ismini de ondan böyle koyuyorlar. Muhacir Ümmül Kays. Bu kimse Ümmül Kays için hicret eden adam. Bunun vurut sebebini açıklarken daha geniş rivayette ne anlatılıyor? Hicret olayında bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi yani Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlar. Allah için, Allah rızası için, Allah istediği için Resulünün tarif ettiği şekilde ne yapıyorlar? Hicret ediyorlar. Aynen içlerinde de bir insan bunlarla beraber hicret ediyor. O da aynen sünnete uygun diyebileceğimiz şekilde onlar yürüyorsa bu da yürüyor işte aç kaldıysalar açlıklarına bu da aç kalıyor. Efendim yoruluyorsalar yoruluyor. Yani onlar gibi hareket ediyor. Ama bir fark var. Bu adam kendisinden önce giden bir kadına kavuşmak istiyor. Niyeti bu. Kalbindeki şeyi bu. İşte bu hadis-i şerifin vürut sebebi budur. Yani sünnete uygun bir amel de işlenmiş olsa burada gördüğünüz gibi niyetin çok çok büyük bir önemi vardır. O olmazsa amelin düzgün oluşu kesinlikle salih amel olarak kabul edilmez. Burada bu insanın niyetinin bozuk olduğundan dolayı ne oldu? Hicreti Allah'a ve Resulüne kabul edilmedi. Onun için adını Muhacir Ümmül Kays, Ümmül Kays için hicret eden adam koydular. Bu hadisi eğer hatırladıysanız, bu hadisin anlatmaya çalıştığımız vurut sebebini de eğer kafamıza güzel yerleştirirsek, ameller üzerinde niyetin ne kadar öneminin olduğunu herhalde anlamışızdır. Herhalde anlamışızdır. Allah Azze ve Celle değerli kardeşlerim, farzlarda olsun, nafilelerde olsun, emrettiği şeyleri tatbik etmekte olsun, nehyettiği şeylerden uzak durmada olsun, unutmayın ki inandığını söyleyen kimselerin ihlaslı ve samimi olmasını istiyor ve emrediyor. Allahu Teala farzlarda, nafilelerde, emrettiği şeylerde veya nehyettiği şeylerde, yani din adına ortaya konulan şeylerde bir Müslümanın ihlaslı ve samimi olmasını istiyor Allahu Azze ve Celle. Rabbul İzzet Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Dini yalnız Allah'a halis kılarak ona ibadet et. Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır diyor. Dini Allah'a has kılarak, Allah'a halis kılarak ona ibadet et. Ve iyi bilin ki halis din Allah'ındır. Yani ne demek istiyor Allah Azze ve Celle burada? Allah'ın dinini ihlaslı bir şekilde. Yani Allah'ın kabul edeceği bir din, bir hayat nizamı, inanç olsun, amel olsun, ihlaslı bir şekilde yapılan şeyler olmalıdır. Allah bunları kabul eder. Bunları istiyor. Bu şekilde Allah'a ibadet et diyor. Zümer suresi ayet 2 ve 3. Yine Beyyine suresinde oysa kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılarak ihlasla ona kulluk etmeleri emredilmişti. Hani biraz önce dedik ya, Allah ihlaslı ve samim bir şekilde ibadet edilmesini istiyor. Ve böyle emrediyor. İnandığını söyleyenler, ihlaslı ve samimi olma mecburiyetindedirler. İhlas, İslam'ın ciddiyetle üzerinde durduğu çok önemli bir mevzudur. Bizim de bunun üzerinde ciddi bir şekilde durmamız gerekir. İslam bunun üzerinde ciddi bir şekilde durur. Müslümanın Rabbisine takdim ettiği ibadetlerinde ihlas ve samimiyet olmadığı sürece unutmasın ki ondan hayır gelmez ve bu uğraş güzel bir netice de vermez. Yani o uğraşınız Allah adına takdim ettiğiniz o uğraşınız ihlaslı ve samimi değil ise ondan hayır gelmez ve güzel bir netice vermez. Bunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. Hayırlı ve güzel sonuç veren şeyler unutmayın ki İhlasla, samimiyetle yapılan şeylerdir. İhlasla, samimiyetle yapılan şeylerdir. Unutmayalım ki değerli kardeşlerim, ihlaslı olmak şeytanın birçok hile ve oyunlarından emin olma yoludur. onun birçok hilelerinden, oyunlarından emin olma yoludur. İhlas ve samimiyet o mel'unun dahi çok güzel bir meziyet olduğunu itiraf edip dile getirdiği şeydir. Yani iblisin, yani şeytanın ihlas ve samimiyetin çok değerli bir meziyet olduğunu dile getirerek itiraf ettiği bir şeydir. Bakınız Rabbul İzzet Kerim kitabında konuyla ilgili ne buyuruyor? İblis dedi ki, ayet başlıyor. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmandan ötürü andolsun ki ben de yeryüzünde günahları, onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım. Benim azmama sebep olan onların önünden, arkasından, sair ayetleri de buraya getirdiğimizde, onların önünden, arkasından sokulacağım, sana gelen yolun ortası. Çoğunu şükreden olarak bulamayacağız. Onların çoğunu azdıracağım. Ve devam ediyor. Orada bir itirafta bulunuyor. İlla ibadeke minhumul muhlasi. Ancak ihlaslı ve samimi kulların bundan müstesna diyor. Ancak ihlaslı ve samimi kulların bundan müstesna. Bu itirafı yapan iblistir. Burada Allah-u Azze ve Celle bunu zikrediyor. Hicr suresi 39-40. İstisna yapıyor. İlla ibadeke minhumul muhlasi. Ancak İhlaslı ve samimi kulların müstesna. Ve Rabbimiz aynı surenin devamında ayetinde şöyle buyuruyor. İşte bana varan doğru yol da budur diyor. İşte bana varan doğru yol da budur. Benim ihlaslı ve samimi kullarıma karşı senin hiçbir sultan, senin hiçbir kuvvetin olamaz diyor. Senin hiçbir sultan olamaz. Sen ancak sana uyan azgınları aldatabilirsin diyor. Aynı surenin 41 ve 42. ayeti celilesinde. Burada da yine altını çizeceğiz değerli arkadaşlarım. Allahu Azze ve Celle'nin ifadelerine iyi dikkat edin. İşte bana varan doğru yol budur. Allah'ın yolu ihlaslı ve samimi bir şekilde yaşanması gereken yoldur. Allah'a varan yol ihlaslı ve samimi bir şekilde itaat edilerek ona varan yol. Diğer bir ifadeyle kim Allah'a yaklaşmak istiyorsa, kim onu razı etmek istiyorsa onun yolunda, yani onun dininde ihlaslı ve samimi olma mecburiyetindedir. Bunun tam zıttı dediğimiz la kayıt, laşka tavırlardan ziyade ihlaslı ve samimi olma mecburiyetindedir. İhlas ve samimiyet işte biraz önce de gördüğünüz gibi İblisin bile çok güzel meziyet olarak itiraf ettiği bir şeydir. Evet, Rabbimizin ifade ettiği gibi değerli arkadaşlarım, ihlas ve samimiyet şeytan ve yandaşlarının en çok korktukları bir silahtır. En çok korktukları bir silahtır. Dolayısıyla bu Allah'ı razı etme hususunda bir Müslümanın sergilemesi elzem olan bir şeydir. Mutlaka bunu sergileme mecburiyetindedir. Onu sergileme mecburiyetindedir. Ey Müslüman, unutma ki ihlaslı olanlar Allah'a yaklaşanlar ve kazananlardır. Heva ve arzularına uyup riyakarlık ve gösteriş yapanlar ise Allah'tan uzaklaşanlardır ve kaybedenlerdir. Bunu kafaya iyi yazıyoruz. İhlaslı ve samimi olanlar Allah'a yaklaşanlardır ve neticede kazananlardır. Heva ve arzularına uyanlar, riyakarlık yapan, gösteriş yapan, şöyle ettim, böyle ettim diliyle olsun, hal ve hareketleriyle olsun, böyle bir manzara estirenler unutmasın ki zarara uğrayanlardır ve kaybedenler olacaktır. Biliyorsunuz Allahu Azze ve Celle Allah'a ve Resulüne itaatten bahsederken bir ayeti celilesinde unutmayın ki Rabbiniz kişiyle kalbi arasına girer. Yani bana takdim ettiğiniz ibadetlerinizde içiniz dışınız bir olsun. Yani zahiren ibadetlerinizi gördüğüm gibi unutmayın ki kalbinizi de iyi biliyorum. Yani niyetinizin ciddi, samimi, ihlaslı olması gerekir. Kalplerinizi de kontrol ediyorum. Onun için Allah'a takdim ettiğimiz ibadetlerimizde ihlas ve samimiyet şarttır. Gerçekten kazanmayı ve kurtuluşu arzu ediyor isen, arzu ediyor isek, riyadan ve gösterişten uzak bir şekilde Rabbe itaat etme mecburiyetindesin. Rabbimize itaat etme mecburiyetindeyiz. Hatırla Allah-u Teala'nın ibadet edenleri cennetlik ve cehennemlik diye ikiye ayırdığını. Bunu hatırla, yani sair sohbetlerimizde veya kendi edinmiş olduğun Kur'an sünnet çizgisindeki o bilgi dağarcığındaki, hatırla o ibadet edenleri cennetlik ve cehennemlik diye ikiye ayırdığını. Ve yine hatırla ilim öğrenme hususunda cenneti ve cehennemi kazananları. Yine hatırla cihat meydanlarında kılıç sallamalarına rağmen cenneti ve bir de cehennemi boylayanlar. Şeyden bahsediyor. Yani cenneti de boylayanlar ve cehennemi de boylayanlar oluyor. Bunları hatırla. Ve yine hatırla, malını mülkünü Allah uğrunda güya harcadığını gösterenlerin cehennemi boylayan zümresini, bunu hatırla. İşte zahirde amelleri düzgün olup da niyetleri bozuk olup ve cehennemi boylayan insanlardan bahseden delillerden bazıları. Eğer buraya dikkat edersen, ameller üzerindeki niyetin ne kadar öneminin, değerinin olduğunu anlayacaksındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Kim kendisi ile Allah'ın rızası aranan ilimlerden bir ilmi, dünya malından bir şey elde etmek için öğrenirse, kıyamet gününde cennetin kokusunu bulamaz. Allah'ın dini ile alakalı bir ilim, Kur'an ilmi, sünnet ilmi, umum manada bunun ikisi, öyle mi? Bunlar Allah için öğrenilen ilimler, yani dini ilimlerdir. Kim diyor niyeti gayri İslami olur, yani dünya malını elde etmek için böyle bir ilim, ki zamanımızda bu şekilde efendim hareket eden insanlar çoktur. Bu manada kim ilim öğrenirse cehennemdeki yerine hazırlansın. Burada bizim dersimizle yakinen alakası olan bir istinbat var. Açıktır, nettir. Allah'ın dinini öğrenen bir insan niyeti Allah için olmalıdır. Niyeti öğrenmiş olduğu ilimle Allah'a kulluk olmalıdır. Zaten ilmin maksadı nedir? Ameldir. Amelden maksat da Allah'a kulluktur. Bu hadiste Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de geçen bu hadiste amellerin üzerindeki niyetin önemini, ciddiyetini ifade eden güzel şeyler vardır. Yine İbn-i Mace'de bir hadisi şerif, alimlere karşı övünmek, sefihlerle tartışmak ve meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır, ona ateş vardır. Yani niyetiniz sağlam olsun. Gayri İslami bir niyetle yanaşırsanız Allah bu hususa çok kıskançtır. Onun için tehdit ediyor. Tirmizi'deki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim ilmi alimlerle çekişmek, sefihlerle cedelleşmek ve insanların teveccühünü kazanmak için talep ederse Allah onu ateşe sokar. Bu da aynı manada başka bir hadis-i şeriftir. İşte bunlar değerli arkadaşlarım, görünüşte amelleri düzgün olup da niyetleri bozuk olan kimselerin kınandığı delillerdir. Bunu anlatıyor. Yine hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerini. Allah Resulü buyuruyor ki kıyamet gününde aleyhinde ilk önce hüküm olunacak insanlar şunlardır diyor. Bir diyor şehit olmuş kimsedir. Şehit olmuş kimse. O kimse huzura getirilir. Yani Allah'ın huzuruna getirilir. Allah da ona nimetlerini anlatır. O da mazhar olmuş olduğu bütün nimetleri tanır. Kendisine denilir ki bu nimetlere karşı sen ne amel işledin, ne yaptın? Okul da der ki senin yolunda cihad ettim. Senin yolunda mücadele ettim. Nihayet şehit edildim der. Allahu Azze ve Celle, yani kalplerin özünü bilen Allahu Azze ve Celle diyor ki, hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Bilakis sen, bu adam ne cesur be. Yahu bu adam ne iyi savaşıyor. Bunun için savaştın. Senin niyetin buydu. Benden iyi mi biliyorsun? Senin niyetin buydu. Ve bu da sana denildi. Yani istediğin buydu. Bunu da verdiler sana. Ne istiyorsun başka? Ve o adam tutulup diyor cehenneme sürüklenir diyor. Allahu akbar. Onun için antı parantez falan yerde ölmüş, sakalı varmış, şehit gitti, bilmem ne falan, bu gibi ifadeler çok yanlıştır. Böyle kafamıza göre Allah yerine kararlar vermeyelim. Birilerini efendim tezkiye etmeyelim. İnşallah şehittir. Yani giderse yerimiz daralır, bize yer kalmaz, böyle bir endişemiz yok. Yer geniş. Ama böyle bir ifade çok yanlıştır. Vay şehit, uçtu, gitti. Hatırlarsınız Allah Resulü zamanında birisi vefat ediyor. Değil mi ya Resulallah, o şimdi cennet bahçelerinde, bir bahçede. İşte uçuyor, şey yapıyor. Allah Resulü'nün yüz hattı değişiyor. Allah Allah diyor, subhanallah. Ya nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun şimdi diyor onun cennet bahçelerinde. Görüyor musun? Yani ant parantez, bunu da hatırlatalım. Böyle bir tezkiye, böyle bir şey kesinlikle. Şimdi burada gördüğünüz gibi birincisi şehit olmuş bir insan getiriliyor. Evet. Belki de birçok insan onu kahramanca andılar. Şehittir, şudur budur, ama niyetini kimse bilemez. Allah'tan başka kimse kimsenin kalbini bilemez. Dolayısıyla eğer böyle bir şeye şahitlik edecekseniz en azından inşallah diyeceksinizdir. En azından inşallah diye. Evet. Sonra diyor muhakemesi görülecek bir diğer insan getirilir. İlim öğrenmiş bir insan. Öğrendiğini başkasına öğretmiş insan. Kur'an okuyan bir insan getirilir. Allah Azze ve Celle ona da kendisine vermiş olduğu nimetlerini anlatır. Bu kimse bunları kabul eder, itiraf eder. Evet, sen beni böyle nimetlendirdin. Bunları kabul eder o kimse. Peki ne yaptın bu nimetlerime karşılık sen? O da bunca nimetlere karşı efendim ilim öğrendim. Senin rızan için ilim öğrendim, ilim öğrettim. Kur'an okudum der. Senin rızanı kazanmak için Kur'an öğrettim der. Tabi Allah Azze ve Celle buna da sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Bilakis sana alim desinler diye. Ulan her sorduğumuza cevap veriyor ya, maşallah ne adammış desinler diye. Ne güzel Kur'an okuyor desinler diye. Sen bunu yaptın. Neticede bu da sana denildi. Yani karşılığını aldın. Sen ne istiyorsun? Bu adam da tutulup sürüklenip cehenneme atılır. Allahu akbar. Yani burada da yine duruyoruz. İnsan ilim öğrenir, öğretir. Kur'an öğrenir, öğretir. Burada eğer Allah'ın istediği şekilde bir ciddiyet, bir ihlas, bir samimiyet söz konusu olmazsa bundan bir karşılık alamaz değerli arkadaşlar. Bundan bir karşılık alamaz. Kulakları çınlasın sabah akşam, efendime söyleyeyim, şarkı gibi Kur'an okuyup da birilerinin sadece ve sadece ya ne güzel sesi var, maşallah ya ne güzel okuyor desinler diye çırpınan insanlar. Kulaklar çınlasın. Burada anlatıldığı gibi Allahu Azze ve Celle onu da cehenneme sürüklüyor. Burada başta dedik ya, iki şart yan yana olması lazım. Burada hangi şart yok? Kalbin ihlası yoktur. Samimiyet yok. Allah için olmadığı için Allahu Azze ve Celle onu karşılığını vermiyor. Karşılığı cehennemdir. Ve değerli arkadaşlarım, üçüncü diyor hadis-i şerifte muhakemesi görülecek kimse, Allah'ın diyor kendisine nimetler bahşettiği, nimetlerini bollaştırdığı ve her çeşit maldan ihsan ettiği kimsedir. Bu kimse getirilir ve Allah Azze ve Celle ona da nimetlerini hatırlatır. O da bu nimetleri tanıyıp itiraf eder. Allah Azze ve Celle ona da bu nimetler içerisinde yedin, içtin, sen ne yaptın, ne amel işledin sorar o kul. Hakkında infak etmediğim, efendim, yani senin rızan için infak etmediğim bir yer bırakmadım. Şuraya verdim, buraya verdim. Senin rızan için falan. Tabi yine harflerin özünü bilen Allahu Azze ve Celle sen yalan söylüyorsun. Bilakis sen, bu adam ne cömerttir, bu adam maşallah ya elini attı mı şunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu desinler diye yaptın ve netice bu sana denildi. Neticede bu sana denildi. Yani karşılığını aldın. Ne istiyorsun? Bu insanda arkadaşlarım, hadiste anlatıldığı gibi bu insanda yüzü kuyunu sürüklenerek cehenneme atılır. Hadis-i şerif Müslim'de 1905 numaralı hadistir. İşte arkadaşlarım bu ve emsali deliller bizlere Allah'a takdim edilen amellerde ihlas ve samimiyetin ne kadar önemli olduğunu, amellerde Allah'ın rızasını gözetmeyenlerin akıbetlerinin de ne kadar kötü olduğunu açıkça anlatıyor. Öyle mi? Bu basiretli, aklı başında olan her insanın açıkça anlayacağı şeylerdir. Açık ve nettir. Bu delillerde gördüğünüz gibi, anlatıldığı gibi ilim öğrenen, öğreten, Kur'an okuyan ve okudan, cihat meydanlarında kılıç sallayan ve malını infak edenler, riyakarlık ve gösteriş içerisinde olmalarından dolayı kaybetmişlerdir. Gayri İslami bir niyet taşımalarından dolayı kaybetmişlerdir. Kaybetmişlerdir. Öyleyse ey Allah'ın kulları, amellerinizde sadece Allah'ın rızasını kastedin. Öyleyse ey değerli kardeşlerim, gelin amellerimizde sadece ve sadece hangi amelimiz olursa olsun, irili ufaklı, farzlı olsun, nafile olsun, bütün amellerimizde kastımız, niyetimiz, ciddiyetimiz Allah için olsun. Bu çok önemli bir mevzudur. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu soruyu soruyor. Ey Allah'ın Resulü, senin şefaatin ile en çok mutlu olacak insan kimdir kıyamet günü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü şefaatime en mutlu olacak insan, kalbinden ihlas ile la ilahe illallah diyen bir kimsedir. Yani kalben kim la ilahe illallah derse, buna şehadet getirirse, ihlaslı bir şekilde, kıyamet günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olacak. O gün mutlu bir insan olacak. Tabii bu mutlak ifadeli bir nastır. Öyle sadece diliyle bunu söylemek değildir. Çünkü başka bir hadisi şerifte buraya almamışım inşallah. Bir dahaki sefere alayım, buraya yazayım. Onu ihlaslı söylemek nasıl olur sorusuna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. La ilahe illallah'ı ihlaslı söylemek, söyleyen insanı günahlardan alıkoymasıdır diyor. Günahlardan alıkoymasıdır. Böyle kuru kuruya diliyle söylemek değildir. Burada da ihlasın ve samimiyetin önemi anlatılıyor. Evet, değerli kardeşlerim. Yine bu manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Dünya ehlinin hali şu dört insanın hali gibidir. Bir diyor ki Allah'ın kendisine mal ve ilim verdiği bir kul. Bu kimse Allah'tan hakkıyla korkar. Akrabalık bağlarını gözetir ve Allah'ın bu nimetlerinin hakkını bilir. Bu kul makamların en üstündedir. İkincisi diyor Allah'ın kendisine ilim verdiği fakat mal vermediği bir kul. İlim verdiği fakat mal vermediği bir kul. Bu kimse niyetinde çok samimidir. Niyetinde çok samimidir. Şayet malım olsaydı falancanın yaptığı gibi yapardım der. Bu onun niyetidir ve ikisinin sevabı da aynıdır diyor. Bakın size nasıl bir teminat veriyor görüyor musunuz? Allahu Azze ve Celle Resulünün vasıtasıyla yani olmamasına rağmen ihlaslı bir niyet, samimi bir niyet taşımanız yine size sevap kazandırıyor. Yine size sevap kazandırıyor. Yani benim de olsa ben de şöyle yapsaydım. Üçüncüsü diyor Allah'ın kendisine mal verdiği fakat ilim vermediği bir kul. Bu kimse malını bilgisizce gelişi güzel harcar. Rabbinden gereği gibi korkmaz. Akrabalık bağlarını gözetmez ve Allah'ın malındaki hakkını da bilmez. Bu kul da makamların en kötüsündedir. Ve dördüncü insanı anlatıyor. Allah'ın ne mal verdiği ne de ilim vermediği bir kul. Bu kimse de şayet malım olsaydı falancanın yaptığı gibi yapardım der. Yani biraz önce üçüncü olarak anlattığımız kişinin yaptığı gibi malını bilgisizce, şuursuzca, basiretsizce harcamayı düşünüyor olsa şöyle etsem. Allah Resulü diyor ki bu onun niyetidir, o da günahta aynıdır diyor. Olsa da diyor yapsam diyor. Evet, bu da Tirmizi'de geçen bir hadisi şeriftir. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, bu hadisi şerifte de yine bizlere halis niyetin öneminden ve onun güzelliğinden bahsedilmektedir. Yani yerine getirmeye imkan olmamasına rağmen halis bir niyet taşımanın biraz önce de ifade ettiğimiz gibi insana sevap kazandıran bir şey olduğu bize anlatılıyor. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle unutmayın ki tövbe edenlerin bile tövbelerini kabul için amellerinde ve yalvarışlarında ihlastan bahsediyor. Yani ihlaslı olursa onlara icabet edeceğinden bahsediyor. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Nisa suresi 146. Ancak tövbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar müstesnadır. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Buraya dikkat ederseniz, burada hallerini düzeltenler, yani Allah'a ihlaslı bir şekilde yönelip tövbelerinde ihlaslı olanların müminlerle beraber olacağını ve kurtulacaklarını anlatıyor. Sübhanehu ve Teala. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Allah gaflet içerisindeki bir kalbin duasını kabul etmez. Yani biraz önce de ne dedik? Dedik ki insan Allah'a yönelir. Yalvarışında, yakarışında, duasında lakayt davranırsa karşılık görmez. Ama ihlaslı ve samimi olursa Allah icabet eder. İşte hadiste dediği gibi Allah gaflet içerisindeki bir kalbin duasını kabul etmez. Yani milletin yaptığı gibi el kaldırmış bir şeyler söylüyor, bir şeyler istiyor. Daha kayıt bir şekilde veya ne yapıp ne ettiğini bilmiyor. Bu gaflet içerisinde yapılan bir şeydir. Allah buna nazar etmez, buna icabet etmez. Burada yine ihlasın ve samimiyetin çok önemli bir meziyet olduğu anlatılıyor. Allah'a yöneldiğimiz zaman bile isteklerimizde, dualarımızda, yalvarışlarımızda, yakarışlarımızda İhlaslı ve samimi bir şekilde ne dediğimizi, ne yaptığımızı bilen insanlar olmamız gerekir. Değerli arkadaşlarım. Allah Resulü'nün yine bu manada bir hadisi şerifleri buyuruyorlar ki sahabelerinden birisine şüphesiz ki sen diyor Allah'ın rızasını dileyerek harcamış olduğun her nafaka için mükafatlandırılırsın. Unutma ki diyor hanımının ağzına vermiş olduğun bir lokmadan bile sevap kazanırsın. Ama tabii baş tarafta ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz. Allah'ın rızasını dileyerek. Velev ki yarım hurmayla dahi olsa ne yapın? Allah Resulü'nün dediği gibi nefsinizi ateşten satın almaya çalışın. Şimdi o yarım hurmayla dahi olsa eğer niyetiniz bu hadiste anlatıldığı gibi gerçekten Allah'ın rızası ise onun karşılığını alacaksınızdır. Ama niyetiniz ihlaslı ve samimi değil ise bırakın yarım hurmayı, yarım dağ miktarınca bir şeyler de infak etseniz bundan bir şey kazanamazsınız. Neden? Çünkü niyetiniz samimi değildir. Öyleyse değerli arkadaşlarım, sözü fazla uzatmayalım. Fazla sizi sıkmayalım. Amellerimizde ihlaslı ve samimi bir havaya bürünelim. Rabbul İzzet'e takdim etmiş olduğumuz irili ufaklı bütün amellerimizde ihlaslı ve samimi olmaya çalışalım. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi unutmayın ki ihlaslı olanlar, samimi olanlar kazanacak olanlardır. Ama bunun yanı sıra unutmayın ki riyakarlık içerisinde, gösteriş içerisinde desinler diye hareket edenler de kaybedenler olacaktır. Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında yine buyurduğu gibi فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Yani zerre kadar hayır olsun, şer olsun mutlaka karşılığı görülecektir. Dolayısıyla amellerimizin irili ufaklı, ihlaslı ve samimi bir şekilde Allah'a takdim edilmesine gayret gösterelim. Allahu Azze ve Celle'den niyazım, bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasibi müyesser eylesin. Bununla beraber batılı batıl bilen, ondan uzak duran kullarından olmamızı nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa yine üzerinde durabiliriz değerli kardeşlerim.